Resulullah'u tan indi. Şöyle bir etrafa baktı. Resulullah'u tan indi. Şöyle bir etrafa baktı. Sahabe hep boynun eğdi. Can Hamza'nın kanı aktı. Sahabe hep boynun eğdi. Can Hamza'nın kanı aktı. Kalbi yok idi. Sana kıyamam.